पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर को शास्त्रों में दुर्लभ बताया है। शास्त्रों में कहा है कि मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देना क्षण भंगुरा तथा भी दुर्लभम मंजे वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभम प्रेमे वे तत् दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व ममुक्षत्व महापुरुष दुर्लभ साज सुलभ करी पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा सदग्रंथों में शेष ग्रंथों में मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया है। ये मिलना बड़ा मुश्किल है। करुणा कर की ने कृपा दीनी नर वर देह नाती ने कृतहीन नर खर घर दीनी खेह भगवान ने कृपा करके मनुष्य दिया है। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिना हेतु स्नेही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य दिया। बिना हेतु हित करने वाले कृपालु शरीर भगवान का स्वतः स्वभाव कृपालु अभी कारी करुणा कृपा करके मनुष्य ही देते हैं तो भगवान की कृपा दुगुनी हुई। ये तो कृपालु स्वभाव है भगवान का बिना कारण हित करना और वे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं उसे मनुष्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान की भी विशेष कृपा होती है तो मनुष्य ही मिलता है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह सदग्रंथों में अच्छे अच्छे ग्रंथों में मनुष्य ही को दुर्लभ बताया है। कारण क्या है कि मुक्ति का अगर अवसर है तो मनुष्य शरीर में ही है। देवादि शरीर बड़े ऊंचे हैं, भोग भूमिया बड़ी बड़ी ऊंची है, परंतु उनमें परमात्मा की प्राप्ति की सुयोग्यता नहीं। परमात्मा को प्राप्त करते हैं इसी शरीर से और सदा के लिए सुख हो सकते हैं, सदा के लिए दुख मिट जाता है। ऐसा काम इस मनुष्य शरीर से होता है। मनुष्य में बहुत विलक्षणता है कि ये भगवान को अपना कह सकता है, दूसरे किसी शरीर में भगवान को अपना नहीं कह सकते। भगवान के दर्शन हरेक शरीर में नहीं होते, मनुष्य शरीर में ही होते। भगवान के दर्शनों की इच्छा देवता भी रखते हैं, परंतु वो देवता वो नहीं रखते जो मनुष्यों की होती है। मनुष्यों के भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। देवताओं की इच्छा होती है एक विशेषता देखने के लिए। जैसे आप लोगों में मन में ऊर्जा राजा महाराज को देखें, लघुपति करोड़पति को देखें, ऐसे ऊंचे वैभवशाली को देखें, ऐसी इच्छा होती है, ऐसी देवताओं की इच्छी होती है। देवताओं की वो इच्छा नहीं होती कि हमारा कल्याण हो जाए, क्यों? कल्याण की वहां इच्छा ही नहीं है, वो भोग भूमि है, सुख भोगने के लिए गए हैं, पुण्य अपने किए हुए पुण्यों का भोग भोगने के लिए तो स्वर्ग में जाते हैं, अपने किए हुए पापों का भोग भोगने के लिए नरकों में जाते हैं। नरक और स्वर्ग ये पुण्य और पाप भोगने के लिए बनाए गए हैं, कल्याण के लिए नहीं। मनुष्य शरीर कल्याण के लिए बनाया गया, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। यहाँ जो भोग रूप में पदार्थ मिलते हैं वो भोग भी कल्याण के लिए है। मानो शुभ कर्मों का फल जो शुभ कर्म शुभ परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति भी कल्याण के लिए, अरे पाप भोगने के लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो शरीर भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए और यहाँ जो घटना मिलती है वो घटना भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, जो ही घटना घटती है वो घटना सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते मनुष्य जन्म में जो परिस्थिति मिलती है सुखदायी दुखदायी मिश्रित अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविधं कर्म न फलम, कर्मों का फल तीन तरह का होता है, इष्ट फल होता है, अनिष्ट फल होता है, मिश्रित फल होता है। तो ऐसा जो कुछ फल होता है वो सब की सब साधन सामग्री है, सुख भी साधन सामग्री है, दुख भी साधन सामग्री है, और सुख दुख मिला हुआ होता है ऐसी परिस्थिति वो भी साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष द्वारा साधनों का घर है ये। इसमें जो परिस्थिति आपको मिलती है वो सब की सब परमात्मा की प्राप्ति की साधन है। भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है वो भोग भोगने के लिए नहीं बनाया है। भोग भोगने के लिए 84 लाख जोड़ी है और नरक है और स्वर्ग है और ऊपर के कई तरह की भूमियों है जो भोग भोगने के लिए है। मनुष्य शरीर बनाया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य प्राप्ति मनुष्य शरीर शासन के लिए भी नहीं बनाया है कि मैं शासन करूं अथवा मनुष्य शासन करे, शासन के लिए ही बना है। इंद्रादि शासन करने वाले बहुत है और शासन करने वाले अपने पर आदमी भी होते हैं, अपने पर राज्य भी होता है, शासन करने के लिए बनाया है। शासन करने के लिए भगवान राम जी ने अवतार लिया राजा का, राजा का अवतार होता है शासन करने के लिए। वो करते हुए भी भगवान मनुष्यों से कहते हैं जो अनुचित गुरु भाषण बाखो भाई तो वही बरजे हूँ भय बिसराई। शासन करने के लिए भगवान आए वे भी कहते हैं मैं कुछ तुम्हारे को अनुचित कह दूं तो भय रहित होकर मेरे को मना कर देने का महाराज ये आपको करना उचित नहीं है। तो वही बरजे हूँ भय बिसराई। तो शासन करने के लिए भी मनुष्य नहीं बनाए हैं, मनुष्य बनाए केवल कल्याण के लिए। इस तरफ ध्यान कम देते हैं भाई लोग, बहनों का भी ध्यान कम है इधर। ये मनुष्य शरीर भोगों के भोगने लगे नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही तो न करो फल विषय न भाई, यही तो न कर इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये विषय नहीं भोगे तो स्वर्ग का भोग भोग भोग है कि स्वर्ग स्वल्प बहुत कम है वो, और अंत में खीणे पुण्य मृत्यु लोग बसंती अंत दुखदाई, वो भवि सुख भोगने के लिए नहीं। तो ये शरीर तो केवल कल्याण के लिए है, कल्याण का अधिकारी कहो चाहे मनुष्य कहो। जहाँ गहरी रीति से महात्माओं ने संतों ने विचार किया है तो मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है। भोग भोगने के लिए बहुत जरूरी है, सुख भोगने के लिए भी कई तरह की इंद्र अमरावती आदि स्थान है, दुख भोगने के लिए 84 लाख जरूरी है, नरक है, पाप और पुण्य भोगने के लिए बहुत जगह बनी हुई है, मनुष्य शरीर पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह, वृक्षों की तरह, जलचरों की तरह, छलचरों की तरह, नहीं है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है। इस तरफ भाई लोग बहना ध्यान कम देते हैं। इस वजह से प्रार्थना है कि आप ध्यान दें। ये मनुष्य शरीर शुद्ध भोगने के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। सुखदाई दुखदाई मिश्रित जो परिस्थिति बनती है वो भी केवल कल्याण के लिए बनती है, और इसका तात्पर्य नहीं दूसरा। तो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मनुष्य शरीर को चाहे साधक को, साधन करने वाला साधक को चाहे मनुष्य को, एक ही बात है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का साधक है। ख्याल नहीं करते या ध्यान नहीं देते, आप दोनों ध्यान दें। और इस विषय में शंका उठे तो पूछे अच्छी तरह से। यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। गोस्वामी जी वाणी सुनी ना, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत तो बुधाई, विषय भोगने के लिए नहीं है, केवल कल्याण करने के लिए मिला है, केवल उद्धार करने के लिए मिला है। इसमें अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धार करने की बहुत बढ़िया बढ़िया युक्तियां इसमें भरी पड़ी है। इस विषय में मैंने अध्ययन किया है, पूछा है संतों से, महात्माओं से, और इस खोज में हूं मैं। अब भी ऐसा ही है, अभी पूछने पड़ता हूँ, अभी संत महात्माओं से पूछता हूँ। मैं अपना ज्ञान बहुत सीमित मानता हूँ। जल्दी और सुगमता से जीव का कल्याण कैसे हो, जल्दी हो जाए और कल्याण हो जाए, ये सुगमता से हो जाए। तीन बातें, सुगमता से हो जाए, जल्दी हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बातें सोचने के लिए पुस्तकें पढ़ता हूँ, संत महात्माओं से पूछताछ भी करता हूँ। जहाँ मेरा विश्वास होता है कि बताएंगे ऐसे विषय, तो कल्याण करने के लिए ही मनुष्य जी मिला है। बड़ी सुगम सुगम बातें हैं। कल्याण मार्ग में चलने वाले संत महात्माओं ने कई तरह की बातें कही है। उन बातों में कौन सी विलक्षण बातें हैं जो कि आपका जल्दी कल्याण हो जाए, उस करने के लिए जो खास बात है वो मैं बताता हूँ। ध्यान दे, आप सुने। मैंने संतों की बातें सुनी है, बातें मैंने पूछी है, उनसे मेरे को मिली है, वो बातें बताता हूँ। मेरी घर की नहीं है, मेरे घर की अपने आप की नहीं है, सुनी हुई पुस्तकों पढ़ी हुई संत महात्माओं से पेशी हुई जानी हुई उनसे सीखी हुई वे बातें कहता हूँ। कल्याण की बातें सबसे पहली बात एक बताता हूँ जो बहुत दुर्लभ है और अपने लोगों के लिए सुलभ है। ये शरीर है, इस शरीर से आप अलग हैं। ये बात बहुत समझने की है। शरीर की एकता संसार के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप परमात्मा के साथ हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। ये शरीर प्रकृति का अंश है, आप केवल परमात्मा के अंश हैं। गीता माया ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये ममे वांश मेरा ही अंश है, मेरा ही ममे। क्यों कहा कि जैसे हम लोग ये शरीर बैठे बना है, भाई है, धारण किए हुए, ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ये दोनों का अंश है, इसे माँ का अंश भी है, बाप का अंश भी है। परंतु जीव जो है ये केवल मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, केवल परमात्मा का ही अंश है, ये जो प्रकृति का अंश नहीं है। ये शरीर जो मैंने धारण किए है, ये शरीर में तो माता पिता दोनों का अंश है, परंतु आप स्वयं केवल परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा का। तो शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो। शरीर 84 लाख योनि भोगी है, वे शरीर भोगे हैं, वे शरीर एक जगह छोड़ते गए, लेते गए दूसरे, ऐसे शरीर बदलते गए, आप बदले गए, आप अलग हो। गीता में कहा वासल शरीरान यथा विहाय लवान गृहनाथ उपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्ण संयात नवानी देही। जैसे देहधारी मनुष्य कपड़ों को पहनता है और बदल देता है, वो पुराणों को छोड़ देता है, नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही ये जीवात्मा नए शरीरों को धारण करता है, पुराने शरीरों को छोड़ देता है। तो शरीर और आप दो है, कभी भी इससे अलग होते हैं, वो सब सदा ही अलग ही होता है। कभी भी आपसे अलग हो सकता है, वो सदा ही अलग होता है, और सदा ही अलग होता है, वही अलग होता है। जो पहले से अलग नहीं है वो आपसे अलग नहीं होगा। जैसे परमात्मा से आप अलग होना चाह रहे, अलग हो नहीं सकते, क्योंकि सब देश में काल में वस्तु में पदार्थ में क्रिया में घटना में अवस्था में सब जगह परमात्मा के साथ रहते हैं। आप नरकों में जाएंगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, अशुद्ध अशुद्ध जोड़ी में जाएंगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, और स्वर्ग में जाएंगे अच्छे अच्छे ऊंचे लोगों में तो भी भगवान रहेंगे। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिसे भगवान न हो, ऐसा कोई समय नहीं जो भगवान न हो, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान न हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो भगवान न हो, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जो भगवान न हो, ऐसी कोई घटना ही नहीं जो भगवान न हो, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जो भगवान न हो, जिस भगवान न हो ऐसा है ही नहीं। भगवान है वहां पर देश काल वस्तु अधिक नहीं है, परंतु देश काल वस्तु जहाँ है वहां भगवान है। भगवान अपार असीम इनके बिना भी है, परंतु सृष्टि पैदा होती है वो सब होती है, वो भगवान किसी जगह न हो ऐसी बात नहीं है। इस वजह से शास्त्रों ने निर्णय किया है कि जैसे घड़ा बनता है, घड़ा मिट्टी से बनता है, परंतु घड़ा बनने की मिट्टी सब जगह नहीं होती, सब मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, बालू से घड़ा नहीं बनता, चिकनी मिट्टी होती है उससे बनता घड़ा, हर एक मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे प्रकृति संपूर्ण में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है, घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध मृत्यु बढ़ता थी, स्निग्ध मृत्यु में चिकनी मिट्टी में ही शक्ति है घड़ा बनाने की, जो मिट्टी से बनता हुआ सब मिट्टी में शक्ति नहीं है। ऐसे इस प्रकृति में सब जगह सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है, सृष्टि में नहीं है तो प्रकृति में नहीं है, प्रकृति प्रभाव में एक देश में है। परमात्मा ने अपनी प्रकृति बनाई, दो प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति भूमि अपोधनो वायु भंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपर आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताई। अपरा पृथ्वी तेज वायु आकाश पांच ये, और मन बुद्धि अहंकार ये जो अपने भीतर है मन बुद्धि अहंकार, ये भी अपरा अपरा है, जल है। जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार भी ऐसे है, अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति जीवात्मा है। प्रकृति की ताकत नहीं कि प्रकृतिवान से अलग हो जाए। जैसे आप आपका स्वभाव स्वभाव बदलता है, स्वभाव क्रोधी होता है, काबी होता है, लोभी होता है, त्यागी होता है, स्वभाव में कई तरह की प्रवृत्ति होता है। प्रकृति आपसे अलग चीज है, आप भी शक्ति आपसे अलग चीज है, आप भी ताकत है वो आपसे अलग चीज है, वो घटती बढ़ती रहती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप एक रूप रहते हो, आपकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, परंतु ये परा प्रकृति है ये घटती बढ़ती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये चेतन है, ये अमल है, मन रहित है, सहज सुखराशि सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये इस वास्ते कोई भी सुख चाहता है दुख नहीं चाहता कोई भी, क्यों? दुख इसी जाति का नहीं है, दुख मनुष्य के जाति का नहीं है, सुख इसे जाति का है। इस वजह से सुख चाहते दुख कोई नहीं चाहता, सब जितने बैठे सब किसी को पूछ ले जा, कोई भी दुख नहीं चाहता, क्यों दुख जाते है ही नहीं, दुख चाहते इसी एकता है ही नहीं, इसी एकता सुख आनंद के साथ में, सुख और दुख है संसार का है, आनंद है परमात्मा का है, वो अत्यंत सुख है, अत्यंत सुख अत्यंत अत्यंत सुख मे अत्यंत सुख बताया है, अत्यंत सुख है वो आनंद है, उसमें दुख नहीं है साथ में, उसमें दुख मिश्र नहीं है, केवल आनंद है, वो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस वास्ते गोस्वामी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, सुखी राशि, सुखी रास रास्ता ढेर होता है रास, ऐसे सुख केवल केवल सुख आनंद आनंद केवल आनंद केवल आनंद, सुख और दुख ये संसार वाला सुख दुख नहीं है, परमात्मा में सुख संसार वाला नहीं, वो नित्य सुख है, सुख के साथ दुख रहेगा, दुख के साथ सुख रहेगा, ये अलग है दिन रात्रि मत, दिन और रात की तरह सुख और दुख दूर होते हैं, पर परमात्मा के वहाँ आनंद है, उसके साथ में दुख नहीं है, केवल आनंद रूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख है, सहज स्वाभाविक स्वतः है सुख ही है, केवल कोई दुख है ही नहीं, दुख का नीति नहीं, तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संहितम, गीता के छठे अध्याय के 23वें श्लोक में तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग नहीं होता, दुखी तो हुए कैसे, दुख का संयोग ही, उस संयोग का ही वियोग है, स्पर्श नहीं होता, दुख संयोग वियोगम योग संहितम, उसको योग कहते हैं, गीता का योग है, संसार का संयोग और वियोग है, वियोग और संयोग, संयोग और वियोग, वियोग और संयोग है, पर वो जो परमात्मा है वो योग है, समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोग योग संहितम, योग संज्ञा करना वाला, उसमें दुख है ही नहीं। अभी जो मनुष्य में दुख होता है वो क्यों होता है, दुख होता है संसार, संसार का अंश जो शरीर है, और शरीर को अपना मान लिया इससे दुख होता है। अगर ये आप मान लें जो शरीर आपसे अलग है, जो शरीर माँ के पेट में बना है, आप बने नहीं हो, आप आए हो, वो शरीर बना है, और आप यहां से चले जाओगे शरीर यहां पड़ा रहेगा, और तीन गति बते, चाहे उसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे जानवर खा जाओ और चाहे जला दो, कृमि भस्म, कृमि विट भस्म संगीतम, कीड़ा होता है मैदा होती है भस्म होती है, ऐसा शरीर है, चाहे कीड़ा बन जाए चाहे भस्म बन जाए, कृमि विट भस्म संगीतम, चाहे जानवर की भिष्टा बन जाए, जानवर खावाए तो मेला बन जाएगा, जलाए दो तो भस्म बन जाएगी, और ऐसे पड़ा रहेगा तो कीड़े बन जाएगा, कीड़े कीड़े क्लियर हो जाएगी, ऐसा ही शरीर है, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो गल जाओगे, आप कहते हैं सड़ जाओगे, ऐसे नहीं कि आप कीड़ा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि आप में भस्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कि जानवर खा जाएंगे तो भिषा बन जाएगी, ऐसे आप नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, और शरीर ऐसा है, इस शरीर को धारण किया है, इसी से दुख होना है, शरीर को मेरा मान लेते हैं इसी से दुख होता है, शरीर आपका है नहीं, आपका अगर हो तो इस पर मस्त होता चाहिए, इसको बीमार मत होने दो, ज्यादा मत लग ले दो, तकलीफ मत होने दो, क्या तकलीफ की शौक है आपको, क्या बुखार की शौक है, फिर क्यों बुखार आने दो, क्या हाथ की आवाज है, शरीर को अपने मन के मुताबिक रख नहीं सकते, बना नहीं सकते, चला नहीं सकते, शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य नहीं है, आप कहते हो मेरा शरीर, पर शरीर पर आपका आधिपत्य नहीं चलता, कम से कम मरने मत दो, अपना चाहते हो सब बैठे, कोई मरना चाहते तो मर क्यों जाते, मर क्यों जाते, मरने मत दो, आपका भर चलता हो तो आपका भर नहीं चलता है, शरीर पर इंद्रिया पर मन पर आपका भर नहीं चलता है, ये आपकी चीजें नहीं है, ये प्रकृति की चीज है, मन बुद्धि अहंकार ये तब सब प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है भगवान की, परा प्रकृति है आप स्वयं भगवान का अंश है। ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से साक्षात परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर ले तब तब आपको अक्षय सुख अनंत सुख नित्य सुख नहीं मिलेगा। चाहे आप ब्रह्म भवनालोक ब्रह्म लोक में चले जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, सर्वथा सुखी नहीं हो सकता कोई भी, साथ में दुख रहेगा ही, क्योंकि प्रकृति का संबंध है, प्रकृति नाशवान है, क्षणभंगुर है। जैसे आपकी शक्ति आपके साथ है, साथ रहते हुए दूर बता नहीं सकते, आप ये नहीं बता सकते ये मैं बैठा और ये मेरा बल है मेरी सामर्थ्य है, आप बता नहीं सकते। आपका स्वरूप होते हुए भी आपके साथ रहते हुए भी आप बता नहीं सकते कि मेरी शक्ति अलग नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता कि मेरी ताकत है जो मैं हूं, मेरी ताकत बड़ी है और ताकत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप वैसे के वैसे रहते हो, बूढ़ा हो गया शरीर हो गया आप बूढ़े नहीं हुए, बीमार हुआ शरीर हो गया आप बीमार नहीं हुए, भूख लगी तो प्राणों को लगी आपको नहीं लगी है, प्यास लगी खुदा पे पास प्रारस्य है बंसा शोक भोग को जन्म मृत्यु शरीर जैसी है षडोर में रहित है शिव, आप संवेदनाओं से रहित है, शरीर सहित है, शरीर घटता बढ़ता रहता है, बाल था छोटा था बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया मर गया बीमार हो गया, आप ना बालक होते हैं ना जवान होते हैं ना मरते हैं ना बूढ़े होते हैं, आप नित्य और शरीर बदलते रहते हैं, कपड़ा आपका फट जाता है दूसरा कपड़ा पहन लेते हो आप रहते हो, ये दृष्टांत दिया है, ये आप ऐसे नित्य नहीं हो शरीर, पर शरीर नहीं आप नित्य हो, आप परमात्मा का अंश हो, अनंत सृष्टियां उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए तो क्या परमात्मा में फर्क पड़ जाएगा, क्या सृष्टि लीन होने से परमात्मा कम हो जाएंगे, क्या कर्म परमात्मा कभी बूढ़े हो जाएंगे। आपने कई कथाएं सुनी है, कभी आपने सुना कि भगवान बूढ़े हो गए, किसी कथा में सुना कभी, भागवत में आदि में बहुत बंद कर सुना भगवान बूढ़े नहीं हो गए, ना मर जाते भगवान ना मरते हैं, उसी अंश आप हो, आप उसी अंश हो, तो आप नहीं होते हो, आपने जिस शरीर को अपना माना है वो होता है, वो शरीर बूढ़ा होता है, शरीर है वो आप नहीं हो, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। ध्यान देना, तीन बात याद करनी है, समझनी है, केवल याद नहीं करनी है, समझनी है। शरीर आप नहीं है, क्यों शरीर को छोड़ देते हो, धारण करते हो, शरीर बनता है मरता है, आप बनते हो ना मरते हो, और शरीर बना है माँ के पेट में और मर जाते हैं तो छोड़ देते हो, तो शरीर अलग चीज है, शरीर जड़ है नाशवान है क्षणभंगुर है प्रकृति का कार्य है, आप प्रकृति का कार्य नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो, सब जितने सब परमात्मा का अंश हो साक्षात, शरीर आपका लिए आपके लिए भी नहीं है, ये बात जरा ध्यान देने की है, थोड़ी से करने से समझ में नहीं आती, जप करते हैं ध्यान करते हैं दान करते हैं पुण्य करते हैं तीर्थ करते हैं व्रत करते हैं उपवास करते हैं उसे पुण्य होता है, ये सही हमारे लिए हमारा पुण्य होता है, ऐसे आप कह सकते हो, गहरा गहरा गहरा विचार करो, ये सब उत्पन्न दर्शन वाले हैं, दान है पुण्य है तीर्थ है व्रत है, ये भी थोड़ा समय तो सुख दे करके नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाले शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली चीज ही है, अविनाशी चीज आप हो, आप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, शरीर नहीं कर सकता। एक बात है विलक्षण कि भगवान जब राजी होते हैं तो हमारे देखने के लायक भगवान बन जाते हैं, पर भगवान जन्म मरण में नहीं आते, भक्तों पर कृपा करके वो जैसे दिख सके ऐसे रूप धारण कर लेते हैं, प्रकृति प्रकृति स्वामी बिना आत्माया प्रकृति को लेकर अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ, तो प्रकट हो सकते हैं, हमारे सामने हो सकते हैं, राम कृष्ण आदि शरीर धारण कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हमारे लिए हमारे जैसे कर्मों से शरीर होता है, जैसे नहीं होता भगवान का, कर्मों के भोग के लिए नहीं होता। तो भगवान मरते नहीं है, सदा रहते हैं। ऐसे ही ये शरीर मरने वाला है, जीव मरता नहीं कभी। ये परमात्मा का अंश है, ये मरता नहीं। मर जाए तो आपत मिट जाए, अगर ये मर जाए तो आप कट जाए, आपत मिट जाए। क्यों सुख दो कुछ भोगना पड़े, नर को कुछ जाना पड़े, सारे शरीर में कौन जाए, दुख कौन भोगे। अगर मर जाए, मरता है नहीं, साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं मरता नहीं। शरीर को लेकर के पाप पुण्य करता है, शरीर को अपना मानने से पाप और पुण्य आपको लगते हैं। शरीर को आप अपना न माने नहीं लगे थे। जीवन मुक्त महात्म पुरुष होते हैं, उसको पाप पुण्य नहीं लगता, वे जन्म मरण नहीं आते, क्योंकि सब अलग अनुभव कर लेते हैं। आप सब अलग अनुभव कर सकते हो, आप आलस करते हो, डरते हो, वो विवेक को स्वीकार नहीं करते हो, इसी से शरीर बने हुए हो। शरीर आप नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। बहनों भी शरीर नहीं है, भाई भी शरीर नहीं है, शरीर से आप अलग हो। शरीर मर जाता है, आप अलग जाते हो, स्वर्ग में नरक में कई जगह जाते हो आप। स्वर्ग जाता है क्या? शरीर नहीं जाता, शरीर तो क्षण भंगुर है। ये शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम। और आप कभी नहीं बदलते, कभी। स्वर्ग भी नहीं बजाए प्रलय न्यतन, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। आप अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो अविनाशी पड़ा आपके अनुभव में आ जाए तो हजार मन से तो जाएंगे। और जन्म बंध रहित होने के लिए ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर की महिमा इस वास्ते है कि शरीर को लेकर आप सदा के लिए अविनाशी हो सकते हो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। रामायण में, उत्तरकांड में काकभूषण जी ने 7 प्रश्न किए, उनमें प्रश्न हुआ एक कि शब्द दुर्लभ शरीर कौन सा, सबसे दुर्लभ मानुष देही। उसने बताया कि सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचर देही, सर असर सब जीव, सावर जंगम सब मनुष्य ही चाहते हैं। मनुष्य शरीर चाहते हैं जीव चराचर जाचर देही, और नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुरेनी, सब बात बताइए। इन मनुष्य शरीर से नरकों में जाता है, मनुष्य शरीर से पाप करके नरकों में जाता है, नरक और पुण्य स्वर्ग में जाता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति में जाता है, और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो सकता है, और वैराग्य प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और भगवान की प्यारी भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस मनुष्य शरीर से इस शरीर में पाए नाशवान शरीर की महिमा है, इस शरीर के द्वारा सब प्राप्त कर सकते, परंतु इसे मुक्ति हो सकती नर्क भी इसे प्राप्त होते। जैसे पैसा है, एक शक्ति है पैसा की, पैसा एक शक्ति है, इसे चाहे जो चीज खरीद सकते हो आप, 25 शरीर खरीदे कुपति में कर सकते हो, शरीर से सब चीजें वैसे खरीद जाती है। ऐसे इस शरीर से नरक भी मिलते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, दुरुपयोग से नरक होता है, सदुपयोग से स्वर्ग होता है, और मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है इस शरीर से। मुक्ति और शरीर से प्राप्त हो जाए, भगवानी कृपा से हो जाए तो सबको हो जाती है, परंतु मुक्ति का अधिकारी ये मानव शरीर ही है, दूसरा कोई शरीर नहीं है, दूसरा किसी में अधिकार नहीं है। प्राप्त कर ले भगवान की कृपा से तो सबके लिए भगवान की सुशुभता है, भगवान की कृपा से। परंतु अधिकारी केवल मनुष्य, भगवान की तरफ से सबके लिए छुट्टी है। गजराज पशु था वो में गौरव प्राप्त हो गया। हनुमान जी श्याम भगवान गिरिराज अहिल्या पत्थर थी तो सबको प्राप्त हो सकते है भगवान के, पर भगवत प्राप्ति अधिकारी नहीं है। अभी अधिकारी एक मनुष्य है, वो जन्म से अधिकारी है, जन्म से ही अधिकारी है। जन्म मात्र मनुष्य का जन्म लिया, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो, सब परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र को अधिकार है। जैसे माता के 5-7-10 बालक हो, सब बालक माँ को माँ कह सकते हैं। माँ पौती आई नहीं होती, 10 बालकों की 10वां हिस्सा माँ का नहीं होता, पूरी माँ होती। एक एक बालक की पूरी माँ, पूरी की पूरी माँ, माँ मेरी माँ, तो मेरी माँ पूरी की पूरी मेरी है, मेरे भाई की पूरी माँ है। यो नहीं है कि हिस्सेदार माँ का हिस्सा टुकड़ा हो जाए, टुकड़ा करके हम घर गए, इतना टुकड़ा माँ का मेरा, ऐसा नहीं है। माँ पूरी की पूरी की, हर एक बाल की पूरी माँ, ऐसे हमारे पूरे पूरे हम भगवान हमारे, मनुष्य शरीर में भगवान पूरे के पूरे हमारे, पतिया नहीं। हम हजार में लाख में लाख में भी भगवान को याद करें तो भगवान का लाख टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं। भगवान पूरे के पूरे हमारे, जैसे माँ पूरी की पूरी हमारी। 10 बालक होने से क्या मार्ग माँ का 10 हिस्से होगा, 10वां हिस्सा से माँ का, माँ हमारी पूरी माँ है। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे, इतना बड़ा अवसर मिला है मनुष्य शरीर का, भगवान के सामने बड़ा कोई नहीं। भगवान के किसी अंश में प्रकृति है, प्रकृति के किसी अंश में संसार है, और प्रकृति किसी संसार है, संसार किसी अंश में पृथ्वी मंडल है, पृथ्वी के किसी मंडल में आपका देश है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किसी देश में आपका देश है, आप सही आपका गांव है, गांव के किसी अंश में एक मोहल्ला है, मोहल्ले के किसी अंश में आपका घर है, आपके किसी अंश में एक घर में किसी अंश में बैठे। भगवान सर्वदेश सबका देश काल सब सब है, परमात्मा है वो परमात्मा। ऊंट बंदरी बैठ बंदरी कर सकते हैं आपके सामने, मनुष्य भगवान को नचा सकता है, भगवान को वश में कर सकता है, इतनी ताकत इस मनुष्य शरीर में है। जो जाता है नरकों में, कितनी ताकत भगवान ने दी है, इतनी ताकत वाला जाता है नरकों में उल्टा आसन करके इसका दुरुपयोग करके। संसार में सदुपयोग दुरुपयोग है, दो दुरुपयोग करने से नरक में जाता है, सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जितनी चीजें मिलती है सबका दुरुपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग सदुपयोग। मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इतना बड़ा काम ऐसे हो सकता है। इस तरफ भाई लोग ध्यान नहीं देते, बहना ध्यान नहीं देती। इतना बड़ा भारी आपको मौका मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। समय सुख पुण्य का बजता नहीं, का बजता जब किसी सुखा नहीं, किसी सूख जाए फिर धन क्या करेगा, फिर वर्षा क्या करेगी। सूखा हुआ चिमटा भी चिप जाएगा, काम नहीं आएगा। बिना वर्षा के सूखा हुआ घास काम आ जाता है, विषमा में बीज खराब हो जाता है, गाय काम में नहीं आता। ऐसे मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये सूख गया तो पक्का मौका नहीं मिलेगा। बुरा ऐसा मौका नहीं है जिसे परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ऐसा मौका इस मनुष्य में, भाई हो बहन हो। अभी से सुदुराचार साथ बताए भगवान ने, साथ 9वें अध्याय के अंतिम भाग में भगवान ने अपनी प्राप्ति के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण और पाप योनि पास और एक पापी योनि, एक पाप करने वाले पापी दुराचारी, एक स्त्रियां साथ बताए। सातु अधिकारी परमात्मा प्राप्ति के, पाप योनि भी अधिकारी, पाप करने वाला भी। पाप योनि पूर्व गए पाप थे, जैसे पापियों में जन्म हुआ, और एक स्वयं पाप करता है, वो पाप करने वाला, एक पाप परिणाम है पर पापी योनि, एक स्त्रियां और चार वर्ण सातु परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सबके लिए पूरा अधिकार है। उनमें भी मनुष्यों के लिए जितनी विलक्षणता है, उतनी विलक्षणता मनुष्यों में भी हिंदुओं के लिए इतनी विलक्षणता और जगह नहीं है। अब ख्याल करना है, ध्यान देना, मेरी बात बिन जाने नहीं, अनजाने प्रेम में नहीं है, मैं नींद में नहीं बोल रहा हूं। ख्याल करना, जरा ध्यान देना, मनुष्य के जितने अधिकार मिला है मनुष्यों में भी हिंदुओं को, कि हमारे साथ में जो चीजें बताई गई है, जिस चीज में ऋषियों ने विचार किया, बड़ी खोज करी है, आयुर्वेद में खोज है, संतों में खोज है, अक्षरों में खोज है, त्रिष्ठी चतुष्टि शंभु मन है, बता भगवान शंभु के मन में 63 वर्ण 63 64 वर्ण अक्षर अंग्रेजी में छपी सी है। अरे कि अब जाओ, ऐसी लिपि नहीं मिलेगी कहीं भी, हमारी जैसी लिपि है ऐसी लिपि नहीं मिलेगी, गहरा उतर शास्त्र नहीं मिलेगा। ये भी बतावा, थोड़े बताओ, कहा देव मावसना स्पर्शा, क से लेके मतक स्पर्श है, स्पर्श मनु स्पर्श बहुत ऐसे याद अलावा ये धीरे धीरे ये ढीला ही स्पर्श नहीं है, क से मतक स्पर्श है, पांच ये स्पर्श है, स्पर्श 25 अक्षर है, उस 25 अक्षरों में 5-5 3000 है, कच्चा तत्व ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, एक गज दब ये 30 अक्षर पर ये अल्प प्राण है, गज दब ये महाप्राण है, गजाना दब 5वां अल्प प्राण है। अल्प प्राण कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, पीछा तो विषम है, विषम अक्षर है वे अल्प प्राण है, और समक्षर है महाप्राण है, समक्ष में पड़ा है, ऐसे होता है तो प्राण खर्च कम होते हैं, इस समय तो ज्यादा खर्च होते हैं, का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग 25 अक्षर एक जाति का स्पर्श, स्पर्श होते स्पर्श, स्पर्श 5 25 है 25 अभी ना जा रहे, अब वो भी सदाम करते हैं, इसी सदाम तारू जी सदाम रब होता 5 अगर अब वो भी सदाम कंठ है, कंठ स्थान इसका आ का खा गग कंठ, अब वो भी कंठ है, इसी सदाम तारू जी सदाम बुर्दा लेते ऊपर जानू ऊपर पपा शेष कंठ से लेकर क्रम से पार तक करते का चाहता था का चाहता था, कोई वर्णमाला बताओ, आप किसी किसी वर्णमाला बताओ, किसी देश ही बताओ, किसी भाषा ही बताओ, है नहीं इनके समान कोई है ही नहीं। हम बड़े जोर से कहते हैं आप खोज लाओ, खोज कर लाओ, कल बताओ, दोपहर में आ जाकर दोपहर बताओ, हम सुनने को तैयार है। तो वर्णमाला कितनी विलक्षण है वे सब बता नहीं सकता मैं। आप सब ख्याल करोगे जी, क्योंकि आप इतना संस्कृत अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है तो कैसे जानोगे? संस्कृत पढ़ा हुआ जानता है ना। अरे खग समझे ही खग की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझे तो समझे, तो आप कैसे समझोगे? संस्कृत तो आपने अभ्यास नहीं किया। कितनी विलक्षण भाषा है, इतने विश्वास थे, जितनी खोज संत महात्माओं ने की है ऐसी किसी देश के किसी मनुष्य ने नहीं की। हम जोर से कह सकते हैं आयुर्वेद में कितना विलक्षण, उसमें कितनी विलक्षण बातें लिखी है, उतने तरीके नहीं है। डॉक्टरों की पहली बातों से अब बातें में रद्दी हो गई, अब नहीं हुई है, पहली भी रद्दी फिर नहीं, फिर नहीं, फिर रद्दी फिर नहीं। तरक सुसूत्र वाग भट महाराज पुराना होता ही नहीं, कभी पोता होता ही नहीं, कभी रद्दी होता ही नहीं। पिचकारी से कान धोते थे, हम कहते पहले कान पानी निकालना चाहिए। कई बातें ऐसी है जो डॉक्टर ने मना कर दी, पहले करते थे अब मना कर दिया। आयुर्वेद में कोई नहीं वहां बताते सीधे, इतने बैठे बताओ आयुर्वेद में पहले ऐसे कहा था, अभी निषेध किया है। कह रहे उतरे हुए कह रहे, इस परमात्मा भी कह रहे हैं, कोई भाषा नहीं, किसी देश की भाषा नहीं। इस पृथ्वी मंडल पर 200 देश है, एक देश में सैकड़ों भाषा, एक देश में सैकड़ों भाषा है। एक हिंदुस्तान में कितनी भाषा है, मलयालम तेलुगु कैसी भाषा है हम समझ ही नहीं सकते। एक हिंदुस्तान में कितनी भाषा है, 12 कोसा बोरी बदले, 12 कोसा बोली बदे फल पलते पाका, 12 कोसा बोली फल पे फल पलते पाका, दिनों लागो तो केस बटे लखन पलते नहीं लखो, लखन लखन को बटे लखन पलते सत्संग से बटे, 12 कोसा बोली बदले फल पलते पाका, पाकने फल पड़ जाता है वो पाक में खट्टा होते में मीठा हो जाता है। 12 कोसा बोली पड़े फल पड़ते पाका, दिना लगा तो केस पड़ते सफेद दिया, पर लखन पड़ते हैं लाख लाख लखन, पर लखन पड़ते हैं सत्संग से लखन पड़ते हैं, लखन पड़ते आज गया दुष्ट आदमी संजन हो जाए, संत हो जाए, महात्मा हो जाए, तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। अरे वो हो सकते हैं आप, हम सब आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, सब हो सकते हैं, बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े दिनों में, थोड़े वर्षों में बहुत विलक्षणता हमारे में आ सकती है, ऐसी शक्ति आने की ये मनुष्य ही है। मनुष्य में ये विलक्षणता है, इस विलक्षण ध्यान देने केवल भोग ईश्वरी प्रसन्नता में हाय धन हाय धन हाय धन रात करने पीछे भोग और धन बया दिया, भोग भी भूल जाते हैं, भोग भी कुर्ते के पेरी गुंडी नहीं देते, मेरा पग मिलता, पग नहीं मिलता, सोता है रात हलो हलो दोनों कानों के पास, आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिल सकते, हाय धन हाय धन हाय धन, समय बर्बाद कर दिया। भाई मनुष्य शरीर या मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इस शरीर को नष्ट कर दिया। धन में एक कौड़ी साथ में चले नहीं, उम्र भर कमाओ और साथ में एक कौड़ी साथ ही चलेगी, और पाप की अरे सब साथ चलेगा, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया, पर धन के लिए धन तो रह जाएगा यहाँ और पाप सो जाएगा साथ में। कला दे होशियार आदमी कहते हैं, बड़ा होशियार है, लखपति बन गया, पर पाप कितने किए, साथ में चलने की पूंजी खराब कर दी, साथ में चलने की पूंजी खराब कर दी, यहां रहने वाले धन के लिए बुद्धिमान है वो। आप विचार करो जरा थोड़ा ध्यान शांति से, यहां रहने वाला धन कोट एक साथ चलेगा नहीं, उस धन के लिए साथ में चलने की पूंजी को बर्बाद कर दिया, पाप पापों में संग्रह कर लिया, एक कोड़ी पीछे रहेगा नहीं। धन वाला धन का तो बंटवारा हो जाएगा, भाई लोग लेंगे पाप ले लेंगे, भाई आपको एक के लिए बोलना पड़ेगा, कोई लेगा इससे बात ये धन के सब भागीदार हो जाएंगे, घर वाले, पाप कोई भागीदार नहीं होगा, कोई नहीं होगा, केवल आप अकेले को भोगना पड़ेगा। धन ईश्वर संग्रह आप जरा ध्यान दो, ख्याल नहीं करते हो आप, इस शरीर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसमें नरक की तैयारी कर ली, पाप कर करके नरक की तैयारी कर ली, कितना बड़े वैद्य रूप किया है, कितना सुंदर शरीर मिला है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उस शरीर से नरकों की प्राप्ति करी, कितना बड़ा भय दुरुपयोग किया। मन में फिर अभिमान आता है, हमने लाख रुपया करोड़ रुपया लिया, कोडिंग चलेगी साथ में, कोडिंग केस भी, एक केस तक चलेगा क्या साथ में, पाप केस भरी तब पीछे रहेगा क्या, साथ में चलने का तुम मुझे खराब कर दी, यहाँ रहने वाले तने कमा लिया, फिर कहलाने बुद्धिमान, तो मूर्ख लंड राज किसको कह जाए, किसको कह जाए मूर्ख, कृपा करना कृपानाथ। अब आज दिन गए, जितने दिन गए अब बाकी रहे उन दिनों को ठीक बना लो, अभी भी शुद्ध बना लो, वैद्य मरने तक उसमें देखता है जीने की, डॉक्टर भी जीने की उम्मीद रखते हैं, मरने तक करो कोई कोई लग जाता है, किसी से लग जाए, इसी तरह से मुक्ति का दरवाजा खुला है जीने तक, अंत काले समा में वस्मन उत्वा करे वरम, अंत काल में मेरे को याद करे तो मेरे को प्राप्त होगा, नाचत संशय संदेह नहीं है, वो प्राप्ति सबको हो सकती है, अंत काले तक हो सकती है, उसे लिए विचारी नहीं है, परवाही नहीं है, सोचे नहीं है, ठिकाने नहीं है, ख्याल ही नहीं करते हैं, कितना बड़ा सुंदर मौका मिला, कितना अवसर मिला, अच्छा ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर है, इस शरीर की जो महिमा गाई है जितनी गई है उतनी थोड़ी है, मनुष्य शरीर में बहुत विलक्षणता है, त्रिलोकीनाथ को नचा सकते हैं सामने, कितनी विलक्षणता है, ये विलक्षणता भगवान की दी हुई, भगवान की दी हुई प्राप्त कराई हुई ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति आप में है, वो आप भी सारे भूले हुए बैठे हो, केवल पैसों को पीड़े में हाय भेजा है पैसा है पैसा है भाई, क्या कर रहे हो आप, इस अर्थ ये नहीं कि पैसे मत कमाओ, ये अर्थ नहीं है, पाप मत करो ये अर्थ है, पाप मत करो ये अर्थ है, पैसा मत कमाओ, अरे पैसे में तो हमारा हिस्सा होगा, भिक्षा को आएंगे दोगे दोगे नहीं, पापा हमारा ऐसा तो नहीं, हमारा पैसा में रोटी मिलेगी हमारे को भी, वो कमाना नहीं है दोष, दोष है पाप करना, अन्याय करना, ये दोष मत करो, पाप कमाओ, अच्छी देख खर्च करो, पुण्य में खर्च करो, सेवा में लगाओ, पहले बूढ़ों की सेवा में लगाओ, अपाहिजों की सेवा लगाओ, अंगहीनों की सेवा लगाओ, धनहीनों की सेवा में लगाओ, उनके सुख पहुंचाओ, करके सेवा करके मर जाओ क्या फायदा, पाप करके अन्य संग्रह करके मर गया, इस शरीर नहीं मिला है, इस शरीर मिला है बड़ा कीमती है, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति करो। अब 10 बज गया भैया, समय हो गया पूरा, क्या करें, वो समय होने वाला है, ये सत्संग का समय पूरा हो गया, ऐसे जीने का समय पूरा हो जाएगा, उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, हमारे पूर्णमाजी पूरा हो जाता है, मतलब कहीं कहीं महीना पूरा था अमावस में, कहीं पूरा बना पूनम को, तो एक दिन पूनम आ जाएगी शुद्ध पूनम, उम्र शुद्ध, इस वास्ते भाई सत्य सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, आपका हमारा दुनिया का सबका कल्याण हुआ, सबके सबके हित की बात है, सबके हित की बात, छोटे पर सबके हित की बात, सबसे हृदय से ब्रह्मांड में लग जाओ, नहीं सही चला जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, बड़ा सुंदर मौका है, मौका मिला है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।